Gasimy umysły jakby w telewizora. Laboratorium, lucery ma doktora. Nadchodzi pora na miksturę potwora. Szyk to styl, a styl to szyk. Weź tego łyk i złap ten tryb. Gimnastyk, język jak Titanic, tonę w tych nawyk. Choć może to tani wkręt, jak dłubanie słonecznika. Taka to powolna polemika, z której wynika jedynie to, że nie unika mętlika, nie wnika. Nie ma przesłania dla przeciętnego śmiertelnika. To tylko puste wersy na zmiksowanych plikach. Słowna zabawa, kiedy jak kawa wypita jest już każda tematyka. Mimo to klimatyczna jak Arktyka, z głośnika płynie muzyka liryczna jak wiersze Asnyka. Tego nie obejmuje żadna statystyka. To dylabora, spirala, spora w hype, ona w kolorach. Chyba nawala mi lewa i prawa komora, bo po tematach pływam jak te żywe po torach. Zmieniam je jak programy telewizora. Telewizora. Tu laboratorium, lucery ma doktora. Mądźmy umysły jak wpływ telewizora. Laboratorium, lucery ma doktora. Mądźmy umysły jak wpływ telewizora. Laboratorium, lucery ma doktora. Nadchodzi pora na miksturę.